دلانگیزان. به نام خدا. سلام. در برنامه امروز دلانگیزان، شاخ گل زیبایی از باغ با تراوت موسیقی سنتی کشورمان به شما شنوندگان گرامی و دوستان صاحب دل تقدیم می شود. در این برنامه محمد رضا شجریان ابیاتی از سعدی و تصنیف هایی از عارف قزوینی را در مایه افشاری می خواند. گروه نوازندگان آوا شجریان را در این اثر دلانگیز همراهی می کنند. امید که به سمعتان خوش آید. Thank you. حالا مردی به که گویم سرگشت آن دل را که دست آموز غم کردی، به زیر پای هجرانش نگت کوب ستم کردی. قلم بر بیدلان گفتی نخواهم راند و هم راندی، جفا بر عاشقان گفتی نخواهم کرد و هم کردی. عنایت با من اولاتر که تا دیدم جفا دیدم، گلفشان بر سر من کن که خارم در قدم کردی. غنیمت دان اگر روزی به شادی در رسی ای دل، پس از چندین تحملها که زیر بار غم کردی. شب غمهای سعدی را مگر هنگام روز آمد، شب غمهای سعدی را مگر هنگام روز آمد که تاریک و ضعیفش چون چراغ صبحدم کردی. قلم بر بی دلان گفتی نخواهم راندم راندی، جفا بر عاشقان گفتی نخواهم کردم کردی. بدم گفتی یو خورسندم حفا کن لحن کو گفتی، سگم خوندین یا خوشنودم جزا کله کرم کردی. پس از جندی تحمل ها که زیر بار غم کردی، پس از جندی تحمل ها که زیر بار غم کردی، شب غم‌های سعدی را مگر هنگام روز آمد که تاریک و ضعیفش چون چراغ صبح دم کردی، چون چراغ صبح دم کردی. رفتی و همچنان به خیال من اندری، گویی که در برابر چشمم مصوری، فکرم به منتهای جمالت نمی رسد، که از هرچه در خیال من آمد نکوتری. چندان که جهد بود دویدیم در طلب، کوشش چه سود چون نکند بخت یاوری. تصنیف از کفم رها با صدای محمد رضا شجریان ما را به پایان برنامه امروز دلنگیزان رساند. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.